73. Sure, Sure Muzammil. Mekke'de nazil bolgan 20 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey kiyimigi yögün valgıcı peygamber. Keçinin azgınısıdın başkısı da. Yerimi da. Ya ki yerimidin mi azrakı da. Ya ki yerimidin mi köpüreki de namaz okuğun. Kur'an'ı tədil bilen okuğun. Yani Kur'an'ı danı danı uçuk okuğun. Sana hakikaten tentenilik Kur'an'ı nazil kılımız. Şübihisiz ki keçinin kıyamı en muvafıktır. Yani keçide kişinin ibadet kılışı üçün uykudun uygunup turuşu en muvafıktır. Teneç bulgallığı üçün keçinin kıraiti en doğru buludu. Hakikaten kündüzü iş bilen aldıraş bulusun. Şuna ibadetke keçisi verilgin. Perverdigarının namını yad etkin. İbadetinde onunla toluk yüzlengin. O meşreknin ve mağribnin perverdigarıdır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Onu hami kılavalgın. Yani hemmi şimni onunla tapşırgın. O küfarlarının seni sihirgar, şair, Mecnun degen sözlerge sabır kılgın. Onlarını çıraylıkça terk etkin. Ey Muhammed! Menin ayetlerimni inkar kılgıcı döletmelerini bana koyu etkin. Yani onlarının cezasını özen vermen. Onlarga azgını mühlet bergin. Şübihisizgi bizden dergahimizde onlarga iğir işkeller ve köydürgücü dozakba. Zekkum, zerridin ibaret, gilidin ütmeydiğen tamak ve kattık azap var. O künde zimin ve tağlar kattık tevreydi. Tağlar bir döve tarka kumga aydınıdı. Şübihisiz ki biz pir evinge bir peygamberini evetkendek silerge emellerinlarga guvahlıq bergüçi bir peygamberini evettuk. Pirevin peygamberge asilik kıldı. Yani Pirevin Musa aleyhisselamga iman etmay onu yalganga çıkardı. Ey Kureyş cemaesi, siler Muhammed aleyhisselamga asilik kılgandek Pirevin mu Musa aleyhisselamga asilik kılgan idi. Şunun bilen onu kattık cezalıdık. Ey Kureyş cemaesi, eğer iman eğitmesanla, dehştidin balılarının beşini akart otadığan kündün kandak saklınızla. O künden dehştidin asmanı yerlidu. Allah'ın vədisi çokum emelge aşıdu. Çünkü Allah vədisigi xilaplık kılmaydı. Bu ayetler hakikaten vez nasihattir. Bu vez nasihattin paydınışını halan adam, perverdigarığı yetküzdüğün yolunu tutsun. Ey Muhammed, şübihisiz ki perverdigarın senin ve sen bilen bolgallardın bir top adamının teheccüd namazı üçün keçinin üçten iki hessi de, yerimi de, ve üçtün bir hessede turduğallıklarını bilir. Keçi bilen kündüzünün uzunluğunu Allah oldun ela belgeleydi. Silerinin onu hesaplap bulalmadığallıklarını Allah bilir. Allah silerge rahim kıldı. Yani keçide teheccüd namazı okuşunun perizlikini emelden kaldırdı. Teheccüd namazıdan sizlerge kolay bolganını okunla. Allah bilirdi ki bazınla kesel bulup kalısla. Bazılar Allah'ın pezlini tilep, ticaret kılıp, yeryüzü de sefer kılıdı. Yani bazılar Allah'ın yolu da cihat qılıdı. Şunun üçün onundan kolay bolğanını, yani təəccüd namazından kolay bolğanını oqunla. Pərz namazını ada qılınla. Zakatını beranla. Allahqa qarzı həsini beranla. Yani Allahın razılığı üçün yaxşılıq yollarına pul mal sərəf qılınla. Özənlər üçün dünyada qaysı bir yaxşı işini qılsanla Allahın dərgahı da texim yaxşı, texim katta savabqı erişsilə. Dünya bolsa panidur, ahirət bolsa baqidur. Yaxşı bəndilər üçün Allahın dərgahidəki savab həmmədən artıqdır. Allahdan məğfirət diləngla. Allah həqiqətən nəhayət məğfirət qılğıcıdır. Nəhayət mehribandır.